السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. الحمد لله الذي هدانا وآوانا وأطعمنا وسقانا ومن كل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله رب العالمين. إخواني السامعين، أشكر لكم حضوركم وأحمد الله ربي أن جمعني بكم في هذه الحفلة المباركة الطيبة النافعة إن شاء الله. تنحمد الله سبحانه وتعالى ambaye kwa neema zake na kwa fadhila zake na kwa ihsani zake subhanahu wa ta'ala ametujumuisha mahala hapa katika ukumbi huu wa chuo hiki cha ushirika katika mji huu wa Moshi kwa lengo la kunasihiana, kuelekezana, hasa kuwanasihi wanafunzi ambao wanatakharaj na wanamaliza masomo yao huko wendako, watakapokuwa wameingia katika kazi na shughuli zao. Uislamu unawataka waweje, wajipambe na sifa zipi? Na alhamdulillah, uongozi wenu wasimamizi wa Waislamu katika wanafunzi waliokabidhiwa dhamana hiyo, hii ni kwa mara nyingine wameweka mfano wa hii mihadharat badala ya kufanya mambo ya kumuasi Allah tabarak wa taala katika hafla zao kama hizi, wakapiga muziki, wakaimba au wakacheza wengine kadhalika, wakapiga mapicha wanawake kwa wanaume kwa kile ambacho kinaitwa kupewa shahada za dini, dini ambayo mtu katika uwepo wake wa mazingira haya ya chuo wala hajakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba wameizatiti na wakaendana nayo kimatendo, anataka apewe shahada na yeye kwa kutumia fursa kama hii. huyo uongozi ukaonelea badala ya hilo ambalo ndani yake kuna maasiya, kuna fasad, kuna uharibifu, ni bora watu wakanufaishwa kwa kusikilizishwa aya za Allah tabaraka wa taala au sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakapata thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa taala, kama alivyosema, walau annahum fa'alu ma yu'afuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la atainahum min ladunna ajran 'azima wala hadainahum siratan mustaqima. Lau kama watu wana wa Adam waislam waumini wangefanya yale ambayo wanaambiwa katika mawaidha, lakana khayran lahum, hilo kwao ingelikuwa ni khairi, wa ashadda tathbita, bali hilo lingelikuwa kwa wao ni tathbiti ya hali ya juu katika dini, litawathibitisha mno lile la wao kusikiliza maneno ya Allah tabarak wa taala, maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa idhan la atainahum min ladunna ajran adhima, bali wangelipata kutoka kwetu tukawapa hao ujira uliokuwa mkubwa, wala hadainahum siratan mustaqima, na kwa hakika tungali waongoza katika njia ambayo imenyoka. Hii ni nafasi ya haya mawaidha ambayo hupeana unasihiana hukumbushana, kuliko tungeweka mziki au kasida au kadha, tungeingia katika maasiya ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala na tusingeli faidika kwa kitu chochote. Ikhwani as-sami'in, barakallahu fikum, kalima yangu kwenu nyinyi kama ambavyo nimeashiria katika mukaddima huu ni nasiha kwa ndugu zetu wanaotaharraj na wanaomaliza, ambao wataingia uraiani na katika jamii, ima kikazi au kishughuli za kuajiriwa au kujiajiri, wahasibu, watu wa kuongeza herufi sifuri, kadhalika wafanya biashara na wengineo, yapi ambayo kwamba yanawastahiki wao wayafanye wakiwa katika mazingira hayo baada ya kutakharaji katika masomo yao? Kubwa ambalo nimeliona ni wao kuchunga na kuhifadhi amana, amana ambazo watakuwa wamekabidhiwa za kazi, za usimamizi na mengineyo. Na al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake amesema, hadathana al-Hasan ibn Yahya قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب رحمه الله تعالى أما سمى كعب أمين كعب الأحبار كتقولياك الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون amesema Ka'abul Ahbar katika kauli ya Allah tabarak wa ta'ala qad aflaha almu'minun. Anasemaje Ka'ab? Lam yakhluqillahu biyadihi illa thalathatan, khalaqa Adama biyadihi wa kataba at-taurata biyadihi wa gharasa jannata 'adn بيده ثم قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. هي وإسناد أميتاج الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمة الله تعالى عليه يقام أمت حديثية حسن توتو يحيى akasema Hasan ametukhabarisha Abdul Razzaq ambaye ni Ibn Hammam As-Sanaani kutoka kwa Ma'mar ambaye ni Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi Al-Basri nazilu al-Yaman an Qatada kutoka kwa Qatada imam katika maimamu wa tafsiri wanafunzi wa Abdullah ibn Abbas Qatada ibn Du'ama as-Sadusi babake al-Khattab amesema Ka'ab al-Ahbar katika kauli yake Allah tabarak wa taala aya kwanza katika suratul mu'minun qad aflaha al-mu'minun hakika wamefaulu waumini. Kisha baada ya kuyasema haya Allah tabarak wa taala akataja wasifu wa hawa waumini ambao Allah tabarak wa taala amesema wamefaulu, akasema Ka'ab hakuna alichokiumba Allah kwa mikono yake miwili isipokuwa vitu vitatu. Amemuumba baba yetu Adam kwa mikono yake, kadhalika ameiandika Taurati ya Musa ibn Imran alayhi salam kwa mikono yake. Akapanda bustani ya Aden kule peponi Allah tabaraka wa taala kwa mikono yake. Kisha akaziambia pepo ya Aden, zungumza. Ikasema qad aflaha almu'minun, kwa neema hizi zilizojaa katika pepo hii hakika waumini wamefaulu. Kisha aya zikaendelea, kina nani hao? Alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafidhun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Aya ya nane, Allah tabaraka wa ta'ala akasema walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Hii ni aya ya nane. Na wale ambao li amanatihim, katika amana zao, li amanatihim fi amanatihim, katika amana zao walizo aminiwa, amana zao ziko chini ya uangalizi wao, walizo aminiwa juu yake na watu. Hapa huingia kazi ambayo mtu atakuwa amekabidhiwa na usimamizi wake. Hii ni amana, wewe umeaminiwa ndio maana ukawekwa hapo, wa ila lolote unaweza ukalifanya. Wa ahdihim, na zile ahadi zao au na ile mikataba yao walioifunga na watu. Pia huingia mikataba ya kazi. Wa ahdihim, kwa maana wa uquduhum allati aqadu an-nasa, mikataba waliofungamana nayo na watu. Ra'un, hivi vyote viwili wao wakawa wanavichunga na kuvihifadhi, hawavipotezi, hawazembei. Hii ni aya Allah tabarak wa taala akiwasifu waja wema kwamba katika alama zao waja wema watakaopata falah ni kuchunga amani, kuchunga majukumu waliopewa, kuchunga ile mikataba na kuiheshimu. Kwa hiyo tunazungumzia hapa amana kwa maana zake, kwa sababu neno amana inayokusudiwa hapa nini maana yake, wametofautiana ahli ilm kauli nyingi baina ya waliosema kwamba amana katika hii aya ambayo Allah tabaraka wa taala kaitaka amana hii ichungwe na watu ili watu hawa waingie katika kufaulu, taumu jamia wadhaifi dini ala sahihi min alaqwal. Hii ni kauli ya kwanza iliyosemwa. Amana hii hushamili na huingia taratibu zote za kidini, mambo yote ya dini ni amana. Kwa shikamana na dini utakuwa umeshikamana na amana uliyopewa na Allah tabaraka wa taala, kwa maana ya ubaki katika takalifu za kisharia zile ambazo wewe umekalifishwa na Allah subhanahu wa taala. Na wako waliosema amana hapa hukusudiwa ad-din wal fara'id wal hudud, dini na yale mambo yote ya lazima yaliyofaradhishwa, kadhalika kusimamia haddi za Allah tabaraka wa taala kwa wale watakao khalif kwa mujibu wa vile zilivyowekwa hadi hizo. Hii ni amana, na anasimamia haddi ni viongozi wa juu. Kwa hiyo ili wawe waaminifu katika upande huu wasimamishe haddi za Allah, anayeiba katwa mkono wake, anayezini ameoa ameolewa apigwe mawe afe, ambaye hajaoa wala kuolewa chapwe bakora 100 mbele za watu. Hii ni amana, wamebebeshwa dhima iko juu yao kwa kauli ya baadhi ya wafasiri. Na wako waliosema amana ni kuoga janaba, sababu hakuna anayejua wewe una janaba zaidi ya nafsi yako na Allah tabaraka wa taala. Kwa ukibaki nalo hakuna anayejua, ukioga hakuna atakayefahamu. Kuna wale wanaotekeleza amana waliokuwa nayo isiyoonekana ni watu kuoga janaba. Hii nayo ni kauli imetajwa na baadhi ya wanawazuoni wafasiri wa Qur'an. Na wako waliosema amana huwa vitu vitatu tu, cha kwanza ni swala, swala ni amana, cha pili ni saum, saumu ni amana, cha tatu al-ightisalu min al-janaba kama tulivyosema. Na wako waliosema kwamba amana ina maana kubwa zaidi ya hayo, huingia yale yote aliyobebeshwa mwanadamu katika mambo yake ya kidini, yale aliyofaradhishiwa na Allah tabarak wa taala, mambo yake ya kidini na mambo ya kilimwengu aliyobebeshwa. Hii ni amana, yawe ni maneno hayo aliyobebeshwa au yawe ni matendo. Na amana ni kutekeleza haki za watu, kuzirudisha kwa wenyewe au kuzihifadhi. Hii ni amana. Haya yote yamesemwa na ulama katika kuonesha kwamba neno amana lina maana pana katika sharia ya Kiislamu. Na amana ni tabia njema, mtu kuwa anatunza amana, anajua kwamba alichokabidhiwa katika cheo, nafasi, hadhi, daraja ni amana amepewa. Amana au kuwa na muamana katika amana ni khuluqun jalil, ni tabia ambayo ni nzuri na ni msingi mkuu katika misingi ya dini yetu ya Kiislamu, bali ni jambo la kilazima ambalo Allah tabaraka wa taala amembebesha jukumu hili la kuchunga amana ya yote haya tuliyosema mwana wa Adam, pale aliposema Allah tabaraka wa taala katika suratu al-Ahzab aya ya 72, anasema subhanahu wa taala, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluma jahula. Inna, hakika sisi, na hili dhamiru shan arabna al-amana, tumeitangaza amana ala samawat, tumeitangaza amana hii kwa mbingu saba. Allah anataka azipe mbingu saba amana, wal ard kadhalika tumeitangaza amana kwa ardhi saba, kwamba ardhi nina amana yangu hii mtaipokea, wal jibal na milima na majabali kadhalika, Allah tabaraka wa taala milima na majabali ameitangazia amana. Vikafanyaje vitu hivi vitatu vikuu? Fa abaina an yahmilnaha, vikakataa kuipokea amana, vikakataa kuibeba hii amana. Wa ashfaqna minha, vikaiogopa hii amana kwa uzito wake na kubeba masulia yake. Wa hamalaha al-insan, mwisho huko akaja akakubali kuibeba amana hii mwana Adam. Innahu, hakika yeye mwana Adam, dhaluma, innahu kana dhaluma jahula, kwa sababu mwana wa Adam ni dhalum, ni dhalum mwingi wa kuidhulumu nafsi yake. Jahul ni mwingi wa ujinga, ujinga wake ukampelekea na udhaifu wa ujinga wake yeye kuipokea amana ambayo mbingu saba na ardhi saba na milima na majabali vilikataa na vikaiogopa amana ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kama mbingu saba imekataa, zimekataa mbingu saba, zimekataa ardhi saba, milima imekataa, bila ya shaka wewe uliyebeba, fahamu kwamba umebeba jambo ambalo ni zito, jambo ambalo ni zito. Kwa aya hii al-Imam Tabari rahimahullah ta'ala anasema katika kuendelea kusema nini maana amana kwa mujibu wa hii aya, baada ya ikhtilafu ambazo tumezisema za wanawazuoni juu ya maana ya amana, akasema al-Imam Tabari rahmatullah ta'ala alayhi, wa awla al-aqwali fi dhalika bis-sawab, bora ya kauli katika kauli zote hizo, kauli ambayo itamili katika usawa ni ile iliyosemwa na wale waliosema innahu uniya bil amana fi hadha al mawdi' jami'u ma'ani al amanati fi ddin wa amanati an-nas, bora ya kauli ni ile waliosema kwamba amana iliyokusudiwa na Allah katika hii aya ni maana zote zinazobebwa katika ismu ya amana, katika mambo ya dini yote hayo huingia, kadhalika amana za watu, amana za watu, wadia uliopewa, kipawa ulichokabidhiwa, pesa uliopewa uipeleke mahala fulani, dhamana ya cheo ulichopewa ni amana, kadhalika kazi uliopewa ni amana, kwa maana huingia amana ya mambo ya kidini, kuingia amana kwa maana amana za watu ambazo mtu au watu wamekabidhiwa. Kwa nini anasema haya? Anasema wadhalik anna Allah lam yakhussa biqawlihi aradna al-amana ba'dha ma'ani al-amanati lima wasafna, kwa sababu Allah tabaraka wa taala alipotuambia kwamba ameitangaza amana hakuwa amekusudia baadhi ya amana tu, bali ameliwacha neno amana likiwa pana kuingia kila ambacho kwamba huitwa ni amana. Na amana hii kama tulivyotangulia kusema, Allah tabaraka wa taala ametuamrisha tufikishe amana kwa wenyewe. Miongoni mwa maana zake kurudisha ofisi ya watu ikiwa kama vile ulivyopewa pasina ubadhirifu uliotokamana na mikono yako, kurudisha au kupeleka ulichokabidhiwa ukipeleke kama vile ulivyokabidhiwa ukipeleke, kuwaendesha uliowapewa na wakamilikishwa katika milki yako na sharia, ukawaendesha kama ni wanafunzi ukawasomesha na ukachunga katika kuwasomesha wasipatwe na maafa ya ilmu, kama ambavyo kuchunga usiwaingizie uzushi, kuchunga usiwafundishe ilmu isiyokuwa na mantiki wala maana, elimu ya ushirikina, elimu ya ramli na mfano masala kama hayo, elimu ya kuwaegemeza wanafunzi na wewe, bali wewe ukawa unawaelekeza kwa Mola wao. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala alipomwamuru Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii dawa atangaze na aseme, alimwambia awaelekeze watu kwa Allah. Kwa hiyo usiwaelekeze katika misimamo yako, usiwaelekeze katika kukutukuza na kukuenzi wewe, usiwajengee umakundi, bali lengo lako kuwa ni Allah tabaraka wa taala. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhana Allah wa ma ana min al-mushrikin. Sema Muhammad, tangaza, waambie watu, hadhihi sabili, hii mimi ndiyo njia yangu, huu ndiyo mfumo wangu. Ad'u ila Allah, na walingania watu kwa Allah. Dini, masala ni dini, na wako ambao kujenga picha kwamba wanawalingania watu kwenye dini, lakini wakati huo huo wanashiriki katika nia zao na makusudio yao. Ashirku fi niyat wal maqasid, hili likawa limetawala katika nyoyo zao. Kwa hiyo mwalimu ambaye atawaelekeza watu kuna kwa haya yaliokuwa duni thamani, hajachunga amana ya wanafunzi aliyopewa. Inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, ya'murukum, anakuamrisha ninyi, an tu'addu al-amanati ila ahliha, mzipeleke, mziwasilishe amana kwa wenyewe vile inavyotakikana. Katika suratu An-Nisa aya 58, natuelewa kwamba sisi wanafunzi na wengineo, sifa hii ya amana mtu ukawa nayo, kwamba fulani ni mwaminifu, fulani hatuna mashaka naye, anachunga amana kwa vile alivyokabidhiwa, sifa hii sisi tumeichukua kule tulipoagizwa na Allah tuchukue. Kwa maana ya tunamuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali tunawaiga mitume wa Allah alayhi wasallam waliokuwa na sifa hizi, waliojipamba nazo za uaminifu katika da'wa, uaminifu katika vipawa, mpaka Allah tabaraka wa taala akamwambia Muhammad sallallahu alayhi wasallam aige uongofu huu waliokuwa nao ndugu zake katika mitume na manabii, pale aliposema katika suratul an'am, ulaika alladhina hada Allah fabihudahum istajib, hao ndio walioongozwa na Allah, ewe Muhammad, hao tuliokutajia, hao ndugu zako hao, huyo Ibrahim, huyo Yunus, huyo Al-Yasa, huyo Lut. Katika sura Al-An'am idadi ya mitume 17 takriban, hao tuliokutajia ndio walioongozwa na Allah. Uongofu waliokuwa nao iga. Wao walikuwa na nini? Wao katika sifa zao njema walijipamba na kutunza amana na kuhifadhi amana. Na ukisoma katika Qur'an utakuta walipokuwa wakiwaambia watu wao wamejipamba na kujitajia sifa yao hii, kadhabat qaumu luti nil mursalin idh qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Watu wa Lut wamewakadhibisha mitume. Kadhabati qaumu Luti al-mursalin, watu wa Luti wamewakadhibisha mitume. Walitumiwa mitume wangapi hawa watu wa Lut? Watu wa Lut wametumiwa Lut, kwa kuwa kumkadhibisha mtume mmoja ni kuwakadhibisha wote. ndivyo Allah akasema watu wa Lut wamewakadhibisha mitume. Idh qala lahum akhuhum Lut, kumbuka ewe Muhammad, pale ndugu yao Lut alipowaambia ala tattaqun, kwa nini msiwe mnamcha Allah? Ala tattaquna, ala tattaquna Allah ayuha alqawm, kama alivyosema Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi, kwa nini msimuogope Allah enyi watu? Inni lakum rasulun amin, hakika mimi kwenu nyinyi ni mtume wa Allah, amin, ninayebeba amana, ninayejali amana, ninayehifadhi amana, mimi ni mwaminifu. Kadhalika alipowataja watu wa Nabiyullah Shuaib, watu wa Madian, kadhaba ashabu al-aikati al-mursalin idh qala lahum Shuaib ala tattaqun inni lakum rasulun amin, kadhaba ashabu al-aikati al-mursalin, watu wa vichakani wamewakadhibisha mitume ambao ni ahlu Madian. Idh qala lahum Shuaib, pale alipowaambia Shuaib ala tattaqun, kwa nini msimuogope Allah enyi watu? Inni lakum rasulun amin, hakika mimi kwenu nyinyi ni mtume niliyebeba amana, mtume muaminifu, ninayehifadhi amana nilizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio walioambiwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam awaige na awafuate. Na katika sura Ad-Dukhan Allah tabaraka wa ta'ala amelitaja hili, akasema subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya 17 mpaka aya 18, walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna وجاءهم رسول كريم ان ادوا الي عباد الله اني لكم رسول امين. منن يا موسى بن عمران عليه السلام. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم نكو حقيقه ايوا محمد سيسي تولي وفتيني تولي وابا امتحاني na ikhtibari na majaribio, kabla ya washirikina wa Waarabu katika watu wako Makuraishi, hawa wanaokusumbua hivi leo, hawa tulishawapa mtihani kabla ya hawa. Qauma Firaun, watu wa Firaun, kabila la Firaun, wa Qibti, wajaahum rasulun karim, na walijiliwa hao watu wa Firaun na rasul wa Allah aliyetukuzwa akakirimiwa, akawaambia watu wake Musa, an addu ilayya ibadallah, nielekezeni mimi, nileteeni mimi bani Israila. Hii ni tafsiri, an addu ilayya ibadallah, piteni kwangu, nifuatani mimi enyi waja wa Allah. Inni lakum rasulun amin, hakika mimi kwenu nyinyi ni mtume ninayejua maana ya amana niliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo Muislam katika shughuli zake, katika kazi aliyopewa, imma ya da'wa au ya kuongoza watu au ya kuuza vitu au ya kusimamia mahesabu fulani, awe na amana, kwa sababu amana ni tabia waliokuwa nayo mitume wa Allah alayhimu salam, kama tulivyosikia. Kadhalika ni tabia aliyojipamba nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama kuna kipindi cha mtu kumzulia mtu ambalo hako nalo, basi ni kile kipindi cha uadui baina yao. Mara nyingi kunapokuwa na uadui baina ya huyu na huyu, ndiko kipindi mara nyingi watu huzuliana. Lakini kwa sifa hii ya amana, aliyojipamba nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam hata katika kipindi cha uadui baina yake na makafiri wa Quraysh, hawakumsogoma katika sifa hii ya amana, hawakumnanga katika sifa hii ya amana, kwa kuwa walikuwa wakimuita as-sadiqul amin tangu udogo wake, kabla ya kupewa utume na unabii. Kipindi cha uhasimu baina ya rasuli alayhi salatu wassalam na makafiri wa Quraysh, kwa kuwa jinsi alivyojipamba nayo sifa hii, hawakuweza kadhalika kumtuhumu juu ya khiana bwana mtume alayhi salatu wassalam. Dalili juu ya hilo hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, kwamba amehadithiwa na Abu Sufyan Suhr ibn Harb ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu, amehadithia kipindi cha Uislamu na tukio limetokea kipindi ya Abu Sufyan kafir. Na katika hili wakasema ulama, yafaa kupokea riwaya ya jambo lililofanyika zama za ukafi wa mtu baada ya kuslimu kwake kupitia hii hadithi. Walipokwenda Sham kibiashara, Abu Sufyan na genge la Makuraish kutoka Makka, lile likawa linasadifu barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Hiraklu Kaisari kwamba analingania Uislamu, na barua zake maarufu alizomwandikia Kaisari kwa maana ya Kaisar, na aliyemwandikia Kisra Maliku Ghassasina, kadhalika Najashi na kina Muqawqis Hakim Iskandaria. Kwa hiyo alipoambiwa kwamba wapo Waarabu wamekuja kibiashara katika mji huu wa Ilia, katika miji ya Sham, na siku hiyo akawa ameamka vibaya kama ilivyokuja riwaya, na ameota kwamba umefika wakati wa mfalme anayekata magovi, akawauliza wachawi wake, wakamwambia hakuna anayekata govi isipokuwa Mayahudi, na ni wachache tu ambao wanaweza kuwamaliza, kwamba hao watakuja kupindua ufalme wake. Tunawajua sisi ni Mayahudi wachache tu katika kipindi hiki. Akaulizia kuhusiana na Waarabu, ayahtakinun, wanatairi na wao? Akaambiwa wako hapa baadhi wanakuja. Baadhi shuraha wanasema wakapekuliwa, wakaonekana kwamba wanatairi baadhi yao, wakachukuliwa genge la kina Abu Sufyan mpaka kwa Hiraklu Azimi Rum. Na hakuwa Hiraklu anazungumza Kiarabu, lakini alikuwa na turjumani, alikuwa na mkalimani wake. Akawauliza, nani katika nyinyi ana ukaribu wa nasaba na huyo bwana aliyetokea pande za kwenu, alladhi yaz'umu annahu nabii, anayedai kwamba yeye ni nabii kutoka kwa Allah, ni nani katika nyinyi? Ule msafara ukasema ni huyu hapa, Abu Sufyan. Abu Sufyan ana ukaribu na mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakutana na mtume kwa babu yake Harb kinasab. Kwenye riwaya akasema mimi hapa ndiyo ndugu yake. Hiraklu na alikuwa ana akili kama alivyomsifia Abu Sufyan, kwamba ma raaitu adha, sijawahi kumuona mtu mwerevu mwenye akili kama huyu mwenye magovi ambaye hata hii Herakli amefanyaje. Kamwambia Abu Sufyan, sogea mbele, wenzako wawe nyuma yake. Akasogea mbele, akamwambia mkalimani wake, waambie wale waliokuwa nyuma ambao ni wenzake Abu Sufyan, inni sa'ilun hadha an hadha ar-rajul alladhi yaz'um annahu nabi fa in kadhabani fakadhibuhu. Mimi nitamuuliza huyu bwana ambaye nimtanguliza mbele yenu, yeye hakuoneni nyinyi mko nyuma. Nitamuuliza maswali juu ya huyu bwana anedai kwamba yeye ni nabii, akinidanganya huyu kwa mbele, basi nyinyi toweni ishara tu kwamba hapo kadanganya. Laula alhayau min ayi athiru alayya kadhiban lakadhabtu alayhi. Akasema haya maneno haya nilikuwa nayo. Swali ya kwanza alimuuliza katika maswali ambayo Heraklu kayatupa kwa Abu Sufyan, kaifa nasabuhu fikum, nasaba yako na yeye ikoje, nani yako, yani mtoto wa halo, mtoto wa hababa, mtoto wa nani, mtoto wa ami, mtoto wa kadha. Akasema Abu Sufyan, huwa fina dhu nasab, yeye kwetu ni mtu mwenye nasaba ya juu. Kwenye riwaya akasema ibnu ammi, ni mtoto wa ami yangu. Akamuuliza tena, hal qala hadha alqawla minkum ahadun qattu qablahu, neno hili alilokuja nalo yuko yeyote ambaye aliwahi kulitangulia kulisema kabla yake, yuko ambaye alishawahi kusema yeye ni nabii kutoka kwa Allah huko katika mji wenu wa Makka? Akasema Abu Sufyan, qultu la, akamwambia hapana, tujawahi kusikia. Sasa akamuuliza tena, hal kana min abaihi min malik au man malika, je, katika wazee wake huyo yuko yeyote ambaye aliwahi kuwa mfalme, kwamba kulikuwa na babu yake au baba yake au kadha aliwahi kuwa mfalme wa Makka? Akasema Abu Sufyan, la, hakuna. Akamuuliza tena, fa ashrafu nnasi yattabi'unahu am du'afa'uhum, watu wenye nafasi katika watu ndio wafuasi wake wanaomfuata au wale watu madhaifu madhaifu? Akajibu Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, ni wale watu madhaifu ndio wanaomfuata yeye. Akamuuliza tena, ayaziduna an yanqusun, wanaongezeka wanapomfuata katika dini yake au wanapungua? Qultu, nikasema bali yazidun, wanaongezeka kadri ya siku zinavyokwenda. Fahal yarsadu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fi, je, yuko yeyote ambaye anahitaji kutoka katika hiyo dini baada ya kuwa ameingia? Abu Sufyan akasema la, hapana. Swali mwisho au katika masala aliyomuuliza, fahal yaghdir, je, anafanya khiana? Khiana ni kinyume cha amana. Fahal yaghdir, anafanya khiana? Qultu la, kamwambia hapana. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha, na sisi na yeye kuna muda tumewekeana hatujui kipi atakachokifanya, lakini khiana hana, fanye khiana. Anasema Abu Sufyan, na hakuna swali ambalo nimeulizwa nikatoa maelezo ya ziada katika maswali niliyoulizwa isipokuwa swali hili peke yake. Maswali mengine la la, wanazidi au pungua? Wanazidi, lakini hili ndio akachomeka, akachomeka hili ni mpaka mwisho wa hadith. Baada ya kumaliza kumuuliza ile maswali, Hiraqul kumuuliza Abu Sufyan, akaanza moja baada ya jingine. Nilikuuliza wewe juu ya kadha, nasaba yako na yeye ikoje, ukasema ni mtu mwenye nasaba, kadhalika mitume, mitume wa Allah hutumwa katika koo na nasaba zenye hadhi kuliko koo zote. Nimekuuliza, je, wadhaifu wa watu ndio wanaomfuata au wale watu wenye sharaf? Ukasema bali ni wale madhaifu wao, na hao siku zote ndio wafuasi wa mitume. Nimekuuliza, je, wanaongezeka au wanapungua? Ukasema wanaongezeka, na hivyo ndivyo lilivyo jambo la imani mpaka litakapotimia. Nimekuuliza, je, mmoja anapoingia hutoka au wanaendelea? Ukasema wanaendelea, na hivyo ndivyo linavyokuwa jambo la imani pale bashasha yake inavyochanganyikana na imani ya moyo mpaka mwisho wa maswali yake. Nimekuuliza, je, ni muongo? Ukasema kwamba hana uongo. Mimi nimejua kwamba hawezi kuacha kuwadanganya watu akawasingizia watu ya uongo, alafu akaweza kumsingizia Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho kabisa maneno yake, mimi nilikuwa nikijua kwamba ni mtu tukatoka mbali, sikujua kwamba katoka na nyinyi, atukamana na nyinyi. Na kama hayo unayosema ni kweli, hukunidanganya. Fasayamliku mawdi'a qadamayya hatayn, atakuja kumiliki sehemu hii niliyoweka mimi miguu, sehemu hii niliyoweka miguu atakuja kuimiliki hii, utafika ufalme wake mpaka hapa, na lau ningelikuwa mbele yake ningemuosha miguu yake. Walau kuntu indahu la ghasaltu inda qadamayhi. Sasa katika yale ambayo hakuweza kuyakengeusha kwa wingi wa kusifika nayo, kwa kuchelea kukadhibishwa Abu Sufyan na wenzake, sifa ya khiana kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na sifa ya khiana bila shaka ina ni kinyume na sifa ya al-amana. Kwa hiyo kama hana khiana, maana yake na mimi ana amana. Na kadhalika bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kumalizia malizia sahi mada, huenda nitaja kaendeleza kesho insha Allah taala. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amejalia muislam kupambika na sifa ya amana katika yale ambayo kwamba anakabidhiwa mamlaka, cheo, nafasi, hadhi, kazi na mengineyo. Ni dalili juu ya imani ya mtu kwamba huyo ana imani. Amejalia mtume sallallahu alayhi wasallam muislamu kupambika na sifa ya amana, dalilan ala imanihi wa husni khuluqihi, ni dalili juu ya imani aliyokuwa nayo mtu huyo na uzuri wa tabia zake. Akasema katika hadithi aliyopokea al-Imam Ahmad katika Musnad na amesahihisha al-Allama al-Albani rahmatullahi alayh kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, anasema Anas, ma khatabana nabiyullah صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان هانا إيمان لمن لا أمانة له يلمت وسيكون أمانة أسيكون أوامنيف كالتبيل أليجو آمنيوة akaenda nazo kinyume. Mtu huyo hana imani, kwa maana hana imanun kamil, hana imani iliyokamilika. Imani yake ina magego, imani yake ina mapengo, imani yake ina mapungufu. La imana liman la amanata lahu, hana imani kamil yule ambaye hatokuwa na amana. ana imani kamili kama alivyosema al-Allama Muhammad bin Ismail al-Amir al-Sanaani katika at-Tanwir sharh al-Jami' al-Saghir fi sharh al-Hadith. La imana hana amana, hana imani, kwa maana hana imani kamili yule ambaye hana amana wala hana dini, wala hana dini asiyekuwa na ahadi, wala dina liman la ahda lah, wala hatakuwa na dini yule ambaye hachungi ahadi walizokubaliana na watu, mikataba waliofunga na watu akaikiuka, huyu kadhalika hana dini. Kisha akatoa maelezo al-Allama Muhammad Ismail al-Amir Sanaani rahmatullahi ta'ala alayhi akasema, la imana liman la amanata lahu, hana imani asiyekuwa na amana, lianna al-amanata min ahammi khisali al-iman. Kwa nini mtume akasema hayo? Anasema kwa sababu amana, mtu ukawa na uaminifu, ni katika misingi mambo makubwa kabisa katika mambo ya kiimani, ni wewe kuwa na amana. Wala hana dini kamili asiyekuwa na kuchunga ahadi, na wewe unaposaini mkataba wa kazi, saini tabia njema, na mfano masala kama hapa, hii ni ahadi tayari umeshaichukua. Utakapokuwa umekiuka, hii inapelekea kuingiwa dosari dini yako. Ndio maana akasema Rasul alayhi salatu wasalam, wala hana dini kamili yule ambaye hatokuwa na ahadi. Kwa nini? Anasema al-Amir Sanaani rahmatullahi alayhi, لأن الله أمر بالوفاء بالعهود. سبب الله سبحانه وتعالى أمر أمرش وإسلام وتكليز ذي لأهاد ولذو تشكوع مكتاب وليفنغ مانا مكتاب وليفنغ نواته نا الله أكالي كفتيز جمهيدو كتا قرآن كتا آية نينجي من غير ما يهيزو أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. أي ولي أمام آمن tekelezeni zile ahadi, yale mafungamano yenu mliofungamana ya kibiashara na mengineyo, tekelezeni hayo mafungamano ya mikataba ya kindoa na kuozesha kwa yale aliyoamrisha Allah, nayo ni kukaa na atakayekuwa mke wako kwa wema, na ikitokea hakuna budi kuachana, muachane kwa wema. Yote haya huingia katika al-uqud. Kwa hiyo utakapokiuka haya, basi dini yako ina mapungufu uliyakubali katika mkataba wa ndoa, leo hii wewe umekuja kuyahali. Hana dini asiyekuwa na tabia ya kuchunga ahadi zile ambazo kwamba wamekubaliana. Kwa hiyo yule ambaye atakiuka makubaliano na mkataba na ahadi, basi hilo halitokamani zaidi ya kwamba linatokamana na illa, dosari iliyopo katika dini yake na kutokuwa dini yake ina ukamilifu. Na hakuna sehemu ambayo umeruhusiwa kuvunja makubaliano, mpaka katika makubaliano ya nchi kwa nchi, dola kwa dola, Allah tabarak wa taala hili ameliweka, haifai kukiuka makubaliano hata uliofungamana nayo na makafiri. Sio kama Waislamu makafiri, isipokuwa mtakapokuwa mnachelea hali fulani, hapo Allah ameruhusu kuvunjwa, lakini sio kuvunjwa tu, vunja baada ya kutoa taarifa. Yule ambaye kwamba baina yako na yeye kuna maagano, mpe taarifa ndio uvunje. Haya Allah tabaraka taala katika Qur'ani anasema katika suratul Anfal aya 58, akasema kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa imma takhafanna min qaumin khiyana fambid ilayhim ala sawa inna Allaha la yuhibbul kha'inin. Imma takhafanna, ya imma ukachelea ewe Muhammadi kutoka kwa maadui zako ambao baina yako na baina yao kuna mafungamano, kuna mikataba, kwamba huenda wao wakahalifu yale maagano. Ishara imekujia, alama umeziona kwamba kweli mmekubaliana, lakini kuna viji alama vinaashiria kwamba huenda wakafanya khiana. Ukiwa na hali hiyo ewe Muhammad kwa watu hao, fambid ilayhim ala sawa, watupie yale maagano yao, wape habari kwamba ninavunja yale maagano, tunavunja ule mkataba, muwe sawa nyote. Kwa nini? Inna Allah la yuhibbul khainin, kwa sababu Allah, ewe Muhammad, hawapendi wanaofanya khiana, kuwafanyia wale ambao baina yake na baina yao, au baina yake na baina yake mtu huyo, walikuwa na makubaliano na ahadi. Allah halipendi jambo hilo. Haya ni baadhi ya yale ambayo yanatupa taswira na mwangaza mkuu juu ya tabia hii ya amana na uzito wake. Amana ambayo Allah alitangaza kuitangazia mbingu na ardhi na milima na majabali, vyote vikakataa. Huu ni uzito wake. Na ziko amana au ziko vipengele ambavyo insha Allah Taala, tukiwa hatujatia nia kuibadilisha imada katika siku ya kesho, chuo cha Mwenge insha Allah Taala, tutakuja kuvitaja kama amana. Mfano kwenye hili kuna amana, katika hili kuna amana, katika hili. Lengo ni kuwazindua watu, lengo ni kuzikumbusha nafsi juu ya jambo hili ambalo wengi wa watu wameghafilika nalo. Mtu akaona kwamba kufanya ujanja ndio akili, nafanya hivi chozo nakushi. Si biashara karifa, mimi nauza chukua hela yangu natia mfukoni namchukulia bidhaa yake namwekea pale, jambo linakwenda kabisa. Yote haya yanaingia katika khiana, na khiana ikaonekana kuwa ndio ujanja, ndio akili, ndio uwerevu khiana. Na amana ikatupwa katika debe la takataka, ila hali uzito wake ni kama huu ambao tumeusikia. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula atuthibitishe katika haq, atuthibitishe katika sunna, atupambe katika mapambo haya aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya amana, na tuepushe na sifa hii mbaya ya khiana. Innahu waliy dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, walhamdulillah wa jazakumullahu khairan.